для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Івана Чыгрынава «Плач перапёлкі». Выканаўца, артыстка Маргарыта Захарыя. Апошняй спробы схіліць Чубара да больш стрыманасці было хоць і не смела, але ўсё ж пярэчанне, калі Чубар, пасядзеўшы трохі, сказаў з дакорам: «Не выканалі мы, Дзяніс Яўменавіч, дырэктывы. Не ўсё зрабілі, што ад нас патрабавалася. Дык, можа, дырэктыва памянялася ўжо? Гэта ж калі тое было, а цяпер, мусіць, новыя дырэктывы ёсць, толькі мы пра іх не ведаем». «Ніхто той дырэктывы не адмяняў», – смыкнуў шчакою Чубар. «Дырэктыва была дадзена правільная», – і спытаў: «Што ты збіраешся рабіць заўтра?» «Здаецца, нічога», – адказаў Зазыб, але тут жа спахапіўся. «Хоць не, што я кажу, д'ябал, мусіць, ужо знайшоў работу». «Які д'ябал?» «Камендант! Што, ўжо дайшло да таго, што камендант загадвае, а ў вас пад каленкамі трымціць?» «Не то ўжо, каб трымцела, а загад выконваць мусіш». «І што ж ён такое загадаў?» «А, на дзяражні ў белай гліне разбураны мост. Ці то нашы ўзарвалі, кады ходзілі, ці пасля хто разбурыў, дык цяпер вось адбудоўваць трэба. Загадана запрэгчы ўсе падводы, якія ёсць у гаспадарцы, накіраваць з мужыкамі ў белую гліну». «Якраз заўтра?» «Дакладна не ведаю, але трэба чакаць, што брава Жыватоўскі пачне хутка выконваць каменданта ў загад». «Ну вось», — пагардліва усміхнуўся Чубар. «Чырвоная армія паўзрывала масты на рэках, а вы, патрыёты, збіраецеся цяпер па загаду нейкага нямецкага каменданта адбудоўваць іх». «Дык, што дык?» – не пераставаў пагардліва усміхацца Чубар. «Паставіць бы там у саснячку, што насупраць моста, станкач з поўнымі лентамі, ды свінцом па вас, свінцом!» «А ты гэтак і зрабі!» — акурат узрадавана зварухнуўся Зазыба. «Ды з кулямёта не па нас, мы тут не прычым, а па фашыстах свінцом сваім. Вось тады і мы разбяжымся хто куды, як ты пастраляеш іх, і не будзе каму загадваць ды прымушаць нас пад палкай, а то і пад пагрозай смерці». «О, думаеш, не зрабіў бы?» — Зазыба паціснуў плячамі. «Быў бы кулямёт», — сапраўды пашкадаваў Чубар, — «то і не вельмі асцерагаўся б я». «Ну, а раз няма кулямёта, то няма чаго і гаварыць, а тым больш папікаць», — акурат блазнуючы бліснуў вачамі Зазыба. «Словам, пакуль кулямёт у адных немцаў, то выбачай. Ніхто не захоча стаць добраахвотна пад тыя кулямёты. Мы ў верамейках і то пераканаліся ўжо, як яны могуць наводзіць на людзей кулямёты». Але Чубар нібыта не слухаў Зазыбу. «І ты, чырвоны ардынаносец, паедзеш адбудоўваць мост?» — наперад здзіўлена спытаў ён. «Паеду», — упарта крутнуў галавой Зазыба. «І справа не ва мне. Я хоць зараз смерць гатовы прыняць, але каб ад гэтага карысць была. А то што з таго будзе, калі я ахвярую сабой, а справе не дапамагу? Усё роўна немцы моцна дзеражні адбудуюць, пазганяюць мужыкоў з навакольных вёсак і адбудуюць. Але кроў герояў Дзяніса Ўменавіч памагае спець ідэям, зусім не хвалюючыся, што сваёй жорсткасцю не толькі крыўдзіць, а і абражае зазыбу, сказаў Чубар. Хапіла ўжо крыві і без маёй для ідэй. Спакойна адказаў на гэта зазыба. Кроў тут не паможа. Трэба зрабіць так, каб не мы немцаў баяліся, каб яны нас. І не крывёй сваёй мы павінны напалохаць іх, а зброяй. Я вось так разумею справу і хачу, каб і ты нарэшце зразумеў гэта. Я хачу, каб ты ўсё ж не ехаў у белую гліну. Табе трэба з'ездзіць у іншае месца. Куды гэта? У Машавую. Думаецца мне, што нашы пакінулі для падпольнай работы некага ў раёне. Не можа быць, каб з кіраўнікоў ніхто не застаўся. Столькі дырэктыў розных было цыркуляраў. Не павінна быць. Абавязкова каму-небудзь пакінулі тут. Дарэчы, пра гэта гаварыў у той чалавек, які накіроўваў мяне сюды. «Што за чалавек?» – дапытліва глянуў на Чубара зазыба. «Не ўсё роўна. Чалавек і чалавек. Вышэй нас з табой. Але чаму ехаць акурат у Машавую?» Мне так думаецца. Справа ў тым, што ў пачатку жніўня, якраз незадоўга да акупацыі, мяне таксама выклікалі нечага туды. Відаць жа, недарэмна збіраў райком камуністаў, якія мелі браню ад прызыву ў армію. Зазыба задумаўся. Супраць гэтай Чубаравай прапановы ён нічога не меў. Наадварот, ухваліў, нарэшце, за столькі часу сказана нешта больш-менш канкрэтнае, хоць яшчэ і не ведаў, да каго там у Машавой трэба будзе звярнуцца яму. Нарэшце успомніў. Непадалёку ад вёскі, у пасёлку Дзяржынне, жыў яго даўні таварыш ляснік Арцём Алейнікаў, так само, як і зазыба ўдзельнік грамадзянскай вайны. То быў чалавек цікавага нялёгкага лёсу. Яшчэ задоўга да рэвалюцыі, ці не ў 11-м годзе, скончыўшы народную школу, паддаўся ён з беларускай вёскі на далёкі ўсход і колькі часу працаваў матросам на параходнай прыстані ў Благавешчанску. Затым яму пашанцавала ўладкавацца на службу ў кантору Амурскага таварыства параходства і гандлю, але пачалася вайна з кайзерам, і яго мабілізавалі ў армію, а там яго, як чалавека пісьменнага, прызначылі пісарам асобнага артылерыйскага дывізіёна, узброенага, як ён любіў гаварыць ужо ў мірны час, французскімі далёкабойнымі гарматамі. У снежні 17-го года, калі выпала магчымасць пакінуць армію, вярнуўся Арцём у родную вёску. Аднак канчаткова парваць сувязь з арміяй не ўдалося. У маі наступнага года ён становіцца справаводам мабілізацыйнага аддзела Клімавіцкага ваенкамата з выкананнем абавязкаў спярша камісара павятовай паштова-тэлеграфнай канторы, потым камісара адразу некалькіх валасцей, у тым ліку і Бялынкавіцкай. Ну, а ў 19 годзе былы пісар, справавод і камісар выступае ў чырвоную армію, спярша зноў ваюе з немцамі, з гайдамакамі, затым з белагвардзейцамі, белапалякамі. Быў двойчы паранены, уласна параненне ў 21 годзе і дамоў вярнуўся. Пачаў працаваць аб'ездчыкам у лясніцтве. Потым падаўся вучыцца. Скончыў курсы па лесаэксплуатацыі, пасля чаго быў прызначаны памочнікам ляснічага, але ў 35 годзе Артёма раптам выключылі з парты, абвінаваціўшы ў сувязі з класава-варожымі элементамі за тое, што нібыта трымаў на працы раскулачаных. Праўда, на судзе факты яго апякунства над класава-варожымі элементамі не пацвердзіліся, і ён быў адноўлены ў партыі нават без партыйнага спагнання. І тым не менш на ранейшую пасаду Алейніка ўжо не трапіў. У часе папярэдніх заключэнняў яго пайшла кроў з вушэй. Чалавек страціў слых. Давялося здаволіцца працай звычайнага лесніка. Чырвонаармейцам Артёма ў 19 годзе зрабіў Зазыба. Алейнікаў падаўся з ім да Шчорца. Калі Зазыба па даручэнню бацькі Бажэнкі прыязджаў родныя мясціны вербаваць у брыгаду добраахвотнікаў. Пазнаёміліся яны ў Бялынкавічах, дзе Алейнікаў быў вайсковым камісарам. Вядома, без дазволу камісара праводзіць набор добраахвотнікаў на тэрыторыі падначаленых яму валасцей нельга было, таму Зазыба пасадзіў на воз Масея, яшчэ зусім падлетка, які таксама вельмі хацеў праехацца з бацькам, і накіраваўся шукаць камісара ў Бялынкавічы за 18 кіламетраў ад Верамеек. Якраз перад тым, як ім прыехаць туды, мястэчка заняла налётная банда атамана Кутузава. Хадзілі чуткі, што прозвішча вялікага палкаводца атаман узяў сабе дзеля большай значнасці, мяркуючы адразу зрабіцца славутым. Але потым высветлілася, што гэта было сваё прозвішча. Паходзіў ён родам з клінцоўскага павета, выдаваў сябе за абаронцу вясковай беднаты, а рабаваў толькі казну ды багатых яўрэяў, якія складалі тады пераважную частку жыхароў павятовых гарадоў і валасных мястэчак. Праўда ці не, аднак хадзілі як не легенды, што нарабаванае ён раздаваў сялянам, і гэты вось сялянскі заступнік з атрадам у 50 шабляў заняў Бялынкавічы. Першае, што зрабіў, ён узяў палон камісара Алейнікава, якога атаманавы коннікі знайшлі ў старшыні валвыканкама. Самаго старшыню не чапалі. Таксама палітыка, маўляў, з выбранай уладай, няхай нават і савецкай не ваюем. Кутузаўцы шарудзілі ўжо ва ўсю па Бялынкавічах, калі на местачковую вуліцу з калодліўскага боку з'ехаў Зазыба. З'яўленне ўзброенага чалавека, вядома, не магло застацца незаўважаным. Таму Зазыба нават не паспеў добра агледзіцца, як на возе яго абапал абселі кутузаўцы і сілы павярнулі каня да царквы, дзе ў паповым доме раскашаваў атаман. Там жа з ім быў і камісар Алейнікаў. Кутузаў не лічыў яго сваім палоннікам, прынамсі атаман кожную хвіліну імкнуўся падкрэсліць гэта перад другімі, аднак ад сябе не адпускаў. Убачыўшы іхняе мірнае застолле, Зазыба спярша падумаў, што тут сапраўды адна кампанія. «Хто такі і што робіш?» – спытаў атаман прыезджага. «Прыехаў да вайсковага камісара», – адказаў Зазыба. Ха, от і камісар табе! Усміхаючись, атаман показаў на маладога чалавека ў рамянях. Гавары, што табе трэба ад яго. А вось гэта ўжо мая справа гаварыць ці трохі пачакаць, з выклікам сказаў Зазыба, які к таму часу зразумеў, што камісар хутчэй за ўсё вымушаны сядзець тут. Ты, я бачу, прыткі, служывы, пакрыўджана кіўнуў галавой атаман. Ну што ж, тады сядай, і ты побач з камісарам таксама госцем будзеш. І ў той момант, як ён гаварыў гэта, робячы ўслед за кіўком галавы яшчэ розныя грымасы на твары, Зазыба паспеў злавіць кароткі позірк зняволенага камісара, у якім выразна адбілася папярэджанне. Але ж у мяне хлопчык застаўся на возе, занепакоена сказаў атаману Зазыба, даючы зразумець, што яму за гэтым неабходна выйсці ў двор. Нічога, махнуў рукой атаман. За тваім хлопчыкам паглядзяць там мае хлопцы, а ты спакойна сядай. Баюся, напалохаюць твае хлопцы дзіця, робячы прастадушны выгляд, памошчыўся Зазыба. Тады даручым яго пападзі. Адгадаўшы Зазыбава жаданне, хоць якім чынам, але апынуцца на волі, насмешліва сказаў атаман. Гэй, матухна! З бакавых дзвярэй на яго голас, як не ўбегла рахманая, але не дужа вясёлая жанчына. Кутузаў важна сказаў ёй. Госць наш прыехаў з дзіцем, дык ты паглядзі там, каб... Словам, пакармі я багрэй балога, а мы тут з яго бацькам ды камісарам вашым пасядзім яшчэ за сталом. І паглядзеў на Зазыбу. Бачыш, усё ўладзіцца. Пападзя пастараецца, ты сядай і расказвай за чаркай, адкуль, за чым. Тады нібыта ўзбурыўся, што Зазыба не спяшаецца праявіць паслухмянасці. Да не глядзі ты да мяне падазрона, усе мы тут свае рэвалюцыянеры. Так што сядай і расказвай, а хочаш дыкі старшыню валаскома паклічам. Нарэшце Зазыба зразумеў, што адсюль яму не выйсці пакуль. Таму зрабіў давольны выгляд і сеў на тое месца за сталом, якое ўжо даўно паказваў атаман. Навенскае крэсла паміж двух атаманавых ад'ютантаў. Кутузаў пачакаў, пакуль усаджваўся яршысты прыезджы, нагнуў вялікую бутыль да канца і гукнуў на другі край стала гаспадару. «Ойча, прынясі яшчэ пітва, бо на аднаго госця паболіла ў нас!» Поп, нібыта вол з-пад ярма, глянуў на яго, але не пасмеў аслухацца. «Сапраўды, цяжка быць паслужлівым, калі ў доме за сталом тваім сядзяць разам і бальшавіцкі камісар, і разбойны атаман, які таксама выдае сябе за рэвалюцыянера». Пакуль поп хадзіў па гарэлку, Кутузаў паспеў пажартаваць, чамусьці звяртаючыся найбольш да Зазыбы. «Я ў яго тут пытаўся. Ойча, ці ведаеш ты, чым адрозніваюцца касцёльныя званы ад царкоўных?» Не ведаю, кажа. А я яму і гавару. У царкве звоняць блін, блін, клёцкі, бліны, бліны, клёцкі. А ў касцёле іначай тром, блін, папалам, тром, блін, папалам. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Бачу, падабаецца, але маўчыць ойча толькі вачамі хітра лыпае. Здавалася б адна рэлігія хрысціянская, ды таксама няма міру. Праваслаўныя на католікаў, католікі на праваслаўных. А тут хочуць, каб мы рэвалюцыянеры. Вымаўляючы гэтае слова, атаман перавёў позірк на камісара і, можа, якраз таму не скончыў думку. Няйначай яны дагэтуль паспелі ўжо высветліць свае ідэалагічныя адносіны. Каб не наклікаць на сябе большай падазронасці, Зазыба пачаў піць слухмяна, абы толькі атаман нагінаў над шклянкай бутыль, бо спадзяваўся, што ў п'яным тлуме неяк выберацца з гэтай пасткі. Але дарэмна. Сам атаман, хоць і піў таксама нямала, аднак не хмялеў. Па тым, што зброі бандыты не адабралі ні ў Зазыбы, ні ў камісара, можна было здагадацца, што на жыццё іх атаман не меў намеру рабіць замаху. Затое ў ізаляцыі збіраўся трымаць да таго часу, пакуль хаўруснікі не перастануць трэсці мясцовых багацеяў. Атаман быў упэўнены, што тут... У паповым доме, дзе не толькі за сталом, а ў кожным кутку сядзеў хто-небудзь з яго хаўруснікаў, ні камісар, ні прыезджы чырвонаармеец не набяруцца смеласці аказаць супраціўленне. Таму паводзіў ён сябе спакойна, нібыта толькі быў адным заклапочаны, каб дагадзіць сваім вымушаным нявольнікам. «Кутузаў не запляміць дарэннай крывёй свайго вялікага прозвішча!» – усклікваў ён час ад часу. І сапраўды, у ранку, калі кутузаўцы з поўнымі кашалямі пакідалі мястэчка, Зазыба нават бацькавага каня знайшоў на тым самым месцы, дзе прывязаў учора. А пападдзя прывяла да воза заспанага Масея, які, бадай, мала чаго зразумеў, з таго, што адбывалася ўсю ноч у паповым доме. Здавалася, найбольш за ўсіх збіты з панталыку быў камісар Алейнікаў. Быццам аглавушаны, ён колькі часу пазіраў канец местачковай вуліцы, дзе патрохі, як рэдкі туман асядаў пыл, падняты атаманавай конніцай, і зусім зацята чухаў даўно нястрыжаную патыліцу. Тады плюнуў далёка ад сябе акуратна, здагон атаману спытаў, чаго прыехаў. А як пачуў ад Зазыбы, якую справу меў тарашчанец да яго, заматюкаўся, затупаў нагамі. Не мог сказаць раней, а тайну рабіў. Во каго трэба было агітаваць у войска, бандюкоў гэтых іхняга ідэйнага атамана. Готовы эскадрон меў бы адразу. Нам не трэба такіх, усміхнуўся Зазыба. Нам у брыгаду патрэбны свядомыя байцы пралетарскага альбо сялянскага паходжання. Ад гэтага камісара жно ўзвіўся. А думаеш, нам тут свядомыя ўжо не патрэбны, а? Хто будзе змагацца з такімі вось ідэйнымі атаманамі, як гэты Кутузаў? Несвядомыя! Затым паспакайнеў, адціхнуўшы раптам і з надзею вача глянуў на Зазыбу. Ай, слухай, вазьмі мяне з сабой, га? К чортавай матары ўсіх гэтых атаманаў! Пайду на вайну як чалавек і буду ваяваць за савецкую ўладу з сапраўдным ворагам. От зараз прымчыцца з Клімавіч з атрадам сурта і буду прасіцца, каб адпусціў, возьмеш? І вось да гэтага Артёма Алейнікава Зазыба цяпер збіраўся ехаць у дзяржынне. У кожным разе, калі Артёма нічога не ведае пра жнівеньскую нараду, якую склікаў у Машавой крутагорскі райком партыі, на якую не трапіў Чубар, то размова з ім будзе ўсё роўна карыснай. Звычайна, леснікі нават глухія чуюць і бачаць больш, чым гэта іншы раз здаецца. Ну от, з дакорам сказаў Чубару Зазыба. Аказваецца, для мяне работа знайшлася, ты ўжо хацеў, каб... О, работа цяпер для ўсіх знойдзецца, абы не адвільвалі, з прыхаванай нездаволенасцю зваўся Чубар. Урэшце, твая справа, калі ехаць у Машавую заўтра, ці на дзень-два пазней, але каб доўга не цягнуў, і перад тым, як паедзеш, пакліч да мяне драніцу. О, ты што, не ведаеш, з кім цяпер драніца твой дружбу водзіць? Утарапеў Зазыба. Ён жа заўтра прадасць цябе брава Жыватоўскаму. Нічога, нічога, нічога. Знарок не звярнуў увагі на Зазыбаву збянтэжанасць Чубар. Ты яму толькі скажы, што я тут, а потым жо мой клопат будзе нанава у сваю веру перавярнуць яго. Сябры, вы слухалі старонкі рамана Івана Чагрынава «Плач перапёлкі». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.